أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. دا دو مبارك آياتنا دو سورة المائدة أتلسم أو ننسم آياتنا دا اول آیات کریم رابط دا ما قبل سر دادی چه مخ که دا وستر سبکه پا تیرو دو درو سبکانو که چه و یه پلای یوازی اغا دا یهودو بدی بیان کرد چالا اول ما می ساق زنی واقستی کلک او عدم زنی واقست او دی ما تکرد بیای دا نصارا و بدی بیان کرد چالا اول ما می ساق زنی واقستی او دی ما تکی دا می ساق دا وعدای ما تکرد یعنی دا اری و غلطی جلا جلا بیان کرد او دا نقض المساق دس ندی چه وازه پا پروعو که کریو حتی پا عقایدو که کریو چه عیسای پا خدای منی یا عزیر علیه السلام پا خدای منی دا سه غچ غچ غلطی دا دی بیان کریو اوز پا دا غزای که علاو تالا دا دی و مشترک غلطی بیانی چه پا دا غی که بیادوار سر شرکان اگه نقض العهد یا وازه پلا دا یا ویو بجی دلت مشترک یهود و نصارا سر مرگیل کرد چه دا غز شیعنی و دا ندای رب سلما قبل سر ترجمه دا دا علا فاک فرمائی وقالت ويل اليهود يهود والنصارى او دا نصرانيان دي تسويل ولنحن ابناء الله نحن مش ابناء زمن الله اذا لا مش قلت خذ الله تعالى زمن واحباؤه او دا لو تعالى محبوبان خداي فر مش عاشق دي نو عاشق دا معشوق سربت كي فلار دا زوية سربت كي ته څه موږ د جوړې دلې چې راسه دلته لمونځ کوه ایمان راوړه پلانۍ وکړې بیا دوژخ دي دوژخ ته څه ځینې بیرېږې د دوژخ زه د خدای زوی یم زوی څوک دوژخ ته اچي زه خو د خدای محبوب یم معشوق یم نو دا څوک دوژخ ته اچي معنا عاشق کله راولاړېږي چې خپل معشوق دې په دوژخ کې واچي خو پر عاشق دې ځان تر قربانۍ یي نو دغسې دعوایه کول موږ روحانو یوه شي ته به متوجه یاست چې دوی ویله دا ټول یهودو نصراو چې موږ ابناء الله د خدای زامن یو نسبي زامن یې نه یې دا اول زندونه که در خود دوی مصد کار کاوه حضرت عیسی علیه السلام که پر خدای باندې توانه و خو پلار یې نه درلودې دوی دغه دلیل وایه یا بیا هغه چغوکې و مرغۍ جوړولې یا بیا مړي ژوندې کول د الله په اذن سره هغسې نه دی مراد چې زه د خدای ډایرکت زه یم نسبي خدای پاک چې پلانۍ ولجې پلانۍ د مثال په طور زید ولجې الله دا رقم زوی نه یادېدي چې د ابناء الله داسې وایي چې یعنې موږ د الله تعالی سره دغو نه قدر نږدې رابطه لرو لکه زوی چې د پلاره سره لري هغه معنا یې مراد دونه بې عقلي نه کوله چې ځان سم نم د خدای پاک په قوم په نسب ور داخل کې نعوذ بالله الله خو د قوم د نسب پاک دی هغسې نه وه ابناء الله دغه معنا لکه چې پلار د زوی سره څومره محبت لري الله پاک زموږ سره دغو نه محبت لري ولې خو موږ د خدای د انبیاو اولاده یو د ابراهیم علیه الصلات والسلام سره ونس چې اسحاق علیه السلام دی دا غورست یعقوب علیه السلام و سلام دی دا یعقوب علیه السلام سره د بنی اسرائیل د دوله چبار چې دا غ سره شروع وسو نو موږ نسل د انبیاو چې د انبیاو نسل سو پکې د خدای زامونی دغه نه ورته ګرای نو پلار چې د زوی څخه کوم وخت خپل نه پرمانی وویني دوغنه غصه نه ورته ورځي لکه بل خادم چې د دې زوی نه هغه د نافرمانی وکړي پر ځکه د مثال په تور یو سړی دی په خپل کور کې یو دوه درې مزدوران دي یو دوه درې اولادونه دي ټولو چې امر وکړي چې پلانۍ کار به کوي بره چې رالی زامنو یې هم نه وکړي او مزدورانو هم نه وکړي دی د مزدورانو ډېر خوابدی کېږي د خپلو زامنو د غصه هلته په هغه نسبت باندې کم وي نو دوی به ویل د الله تعالی خو دا مخلوق خو ډېر دی نافرمانی به زه هم وکړم بل بې هم وکړي د بل چا که نافرمانی وکړه د بل مذا به څخه کوو هغه دوزخ ته اچي ما نه وره چې زه خو نه د زوی په درجه کې یم ما ته خو نو دونه درد نه راځي یا بل مثال دی یو سړی دی پر یو چا باندې عاشق دی دا غا عاشق او نور مزوران لري برای دا خپل معشوق دا عاشق را ولار شو و دا معشوق و دا نور مزوران ګورته امر وکي چې دا کار وکړي د چرال یو غونو کړی نه فرمانی کړي په دا غا نه فرمانی کې و دا خپل معشوق ته دون درد نه راځي لکه هغه نور مزوران ته چې درد راځي نو دور زه خدای خدا پاک د پاره لکه معشوق دا را کمی دا نور مزبونه والا خو پر دي خلک دي نو چې موږ ارسونه نه فرمانی و ګناه وک خود به دا نور و دوزخ ته واچو نو ما خو نور چې زه معشوق یم سیر یو ناراضي بر از ښکاره کې دا را کم بو کې په دا مثال کې دا اسکی سپوې دلی اس ځان تر نور مخلوق خدای ته ورنږدې کې یا د بنوت پر کاوه چې دوه نور نږدې لکه زوی چې د پلار سره کومه علاقه او نږدېکت لري یا دغه نه ورنږدې یم لکه معشوق چې د عاشق سره کومه رابطه لري عاشق کله سزا ورلرکي اگر چې دا نافرماني هم وکړي دغسې دعوا ده د ابنا اولاس هغه صریحي ترجمه وانخلي چې دوی ځان دغسې زامونو بله د خونو خېج ما ښکار کوه خو زه د پلانې کاکاز یم هغه د پلانې هغه د پلانې دغه شیانې نسل پر نسل وقالت ویلی الیهودو یهودو چې د موسی علیه الصلات وسلام د امتي والي دعوه چې کوي والنصارى او دغه نصرانیانو چې د حضرت عیسی علیه السلام د امتي والي دعوه کوي دوی ول نحن مش چې ابناء الله زامن د علی یعنی په منځله کې د زامن یو دغه نه پرګره و احباؤه او مجرد او تعالی احباؤ دوستان معنا الا رب عاشق دي مجه محبوبان نو محبوب څوک لو رخت اچي نه اچي خبر عاشق بر سره ځان ورته سپره نه کوي ما واچو دای مو اچو نو مش دغه سی دا د دې دعوا الله ذکر کړه چې دا څونه غټه دعوه ده چې دی کی الله عز وجل ورسول عليه السلام ته تدس جواب قل ورتوا فلمن اول يعذب عذاب دركيكم وتشتي بذنوبكم فغنهو استسر نو بي الا عذاب ولي دركي صريخ وزيت عذاب نورك ومحبوب كنورك تاتق عذاب دركي فتوا قد ده دعوه ده قد شما تعذاب نركي نو عذاب كل دم نيج تبا تات عذاب ولي در لره دركي داغه وجه داد چې په قران کریم کې چې دی الله پاک د دې بل خبر نه خلک کړي دغه يهود ول لن تمسن النار الا اياما معدوده په سورۃ بقره کې اته ايام آیات خو الته دا خبر ام کړه ده چې مش خلا او تعالی د رخت نور چې مگر نه یو څو د شمار ورځي کې ډیر نه کې څو نه دي پتا کې به اختلاف برابر دی ویل ول یو او تمور اچي وي برابر شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه بیرته چی شد اگر پروش را شد پیرخ بیرته دشن بیسه شد که برای اون مکرر روزی نو پرمور نره آوالی آنچه اغنومی را بجی سجلای ورته نی انا آقا خو دا اوو رزی کیر روز تو خو بیرته دشن بیسه شد کیر نو برای با علاوه چی اوه شنبه خیلی تیره کرده نو بلا شنبه ولی پا تیره مکرر روزی مرته عذاب نسته دا بگیر خبره قانون نو دا شریعت دارکم بلا دالا بیاور برای یار که ورا چه ولو عذاب تز ما بخیل سلویش تو رجی مورا چی ولی اغا زمر نیکه گانو چه ده گلگی عبادت و که اغا سلویش تو رجی کردی و نو اغا گزاک زمر سا اخلی و سلویش تو رجی مورا چی نو ده خو آلتا پا قرآن که بل جای دی خبر علا نقل که علا صادق ناقل دی علا پا خبا دیب چه درواغ نوی دی بدا و ایلو لن تمسن نارو الا ایاما معدوده نو علا و نبی علی سمت ورتوه ورتا دا نو سور جی ولی مورا چی چې د خدای زویه ته د خدای محبوبه دا چې ته وایم او ورځ ور اچي دا او دی ور اچي کده خدای زویه د خدای محبوبه کته ما سلویش ور اچي هم دا سلویش دی ور اچي دا عذاب او زویه ته څوک دار کم نور کې د اور عذاب د نصارا او په باره کې چې دی په قران کریم کې آیات راځي په دغه سورته مائده کې راځي دو آیایم نمبر آیات الله ته دی سوای چې مسیح علی السلام به ویل ول انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار والبشك ارجع كذا لا سر الشريكوني والا فرد جنات حرام كري دي عيسى عليه السلام خبره ده او دا غزاي بده شي شي درجه نقطه واز دي عيسى عليه السلام امتي ام شي عيسى كما خبر كل خغه ده خبره ام ده لكن مر شي النبي عليه السلام كما خبره كده دا غزم خبر ده ايمان مدي من نو تش دي عيسى ده نبوته او كي شي امتي عيسى خدا غويلي الا اذا ويلي شي كشا شرك وكي الا فرد غير سر جنات حرام كري دي زاد بودو باشي اور دي نو خغه دي نصارى ام ورتجويج نو بيد خدای زي چزان بوجه ده عذاب وجه تركي خواغ دی نبی جی وایستا پر آغا خبر ایمان دی چه عذاب را ترکی نو دی دوار مقرین پر عذاب دی او بیا دا اللہ تعالی دا زیواج و دا محبوب واج دعوه کی نو اللہ و پیغمبر تا دا غست ورتا دا خبر پخلو کی ورو چک ورتانو بیا جی ورتا ولیا چی چی زویه یه تا محبوبیه که دای سبس با ترجمه شفایه جی قل تورت وای محمد فلیمونو ولی یعذب علا عذاب در که کمو تیسیت بی ذنوبی کم پس باب سر دگونو خوستیسی پر دې ځای باندې نو یو سوال واریږي چې دا يهودو نصاره پر اسلام پر دا ځای باندې کې باروي چې بابا پلار خوم را ولاړيږي گای گای زیو چې فلاخه د تربیه د فار نه وي یو عاشق به امر را ولاړ چې پر خپل معشوق ته باغه بنا نه اهلي باره به د تربیه د فار چې فلاخه میدان او عذاب دی دا خو تربیه ده بابا دا خو عذاب دی پلار زی نه وي خو وی خو د تربیه د پاره برای چې سړی ځنی جوړ شي حتی استاد خپل شاګرد وی برای چې شی ځنی جوړ شي نو چې از مخاری عباس ولاړ نه شي نو برای عاشق معشوق دا که څه کې ګایګه که معشوق له تکی د تربیه د پاره به سزا ورکړي هغه مشتی او تور اچي یم سلویش تر دوی راشي هغه خو د تربیه د پاره دی هغه عذاب نه دی چې د خدای د زیواج او د محبوبات دعوه کوم او د عذاب خلاص ته دا یو سورې پر عذاب حساب ده تربیه ده د دې جواب دادی چې تربیه د څه د پاره ورپیو سو چې دا آینده د پر اصلاح سي آینده اعمال شایسته سي په آخرت کې څوک تربیه کوي بیا ورسې بیا دارالعمل دي آخرت خو چې دي هغه خو دارالجزا دي دارالعمل نه دي عمل خو دلته دي نو دا خو داسې نه کېږي چې تا غلطۍ دلته کوي او تربیه هلته درکوي هلته خو د تربیه د پاره نه دي هغه خامخا د عذاب د پاره دي که یو ګړی هم د عذاب د پاره دي که یوه دقیقه هم د عذاب د پاره دي که سل ورځې هم د عذاب د پاره دي عذاب دي نو ستا دا دعوه غلطه ده چې زه زوی یم زه محبوب یم دا ولې دا تا چې ور اچي دا تربیه نه ده چې د تربیه په بانده ځان خلاص کړي تربیه خو د اصلاح عمل د پاره کېږي هلته خو عمل نه کېږي هغه ځای ته خو چې دي بدلي ورکول کېږي او که په جنت کې هم دا خلک بره الله تربیه کوي چې بیا به دغس کوي بیا به دغس کوي جنت دار تکلیف دی چې موږ پر سری فرض دی که حج فرض دی که روژه هیڅ فرضیت په جنت کې نشته دا واجب دا فرض دا سنت پلانې پر داخله د جدي احکام دي البته خو انسان بره په جنت کې ذات مطلق دی خپل ټول ژوند هغه سو ساتري په هیڅ عبادت باندې مکلف نه دی نو پر تربیه به نه توانه نو په دې جواب سره د دې خبره مال په خلو کې وروچس و جواب یې وس شنو چې دی دا لازم نه دی نو چی بل دسې ده انتم تسی چی است بشر و تسی انسانان است ممن دا اغا قسم سخه خلق چه الله خلقه ایلی لکه دا نور مخلوق زماری دا غسی مخلوقی خدا نور مارا نجی خلقه ایلی نو برای دا نور مخلوق مرد الله زمان بور خودتم دا غسی و مخلوقی تا دا کمی خواه بیتای و جو غفر سر که چشو جیاز دا الله زویم زفر الله دو نگرانیم بل خبری تا مپام سو چه اغا خبر خونو پجا جواب که ختم است ولی چه تیس خود زمان نیست نو بچش یاست بل دا سده انتم تیسی بشرون انسانان یاست ممن دا اغا قسم از مخلوق از خلق خلقه چه الله خلقه ایلی تم دا غسی و انسان جلی که دا نور مخلوقات انسانان چه گریتی نو شا یغفرو لمن یشاء کته و دا نور انسانان نو سره کم دي چې تم دغه یو مخلوق د مخلوقاتو څخه د وګو په باره کې به د الله تعالی دستور درته بیان کی په وګو کې د الله دستور دغه دي کده الله خوښ او چاته به مخبرت وکړي د وژغ څخه به بچاو کده الله تعالی خوښ او جنت ور لرور خبره پوسوي کې خوښ او څوک به د وژغ ته واچي عذاب ور لرور کې خود الله اختیار دي بخشی جنت ور لرور کې کراګری غریب کې کې د وژغ کې ور اچي تم در هغه خبره لاندې که الله بخښلی او به دې بخښي ستا عمل واقعي د دې اعتبار ور نو کنه بخښلی خو راچنګي ته دا ګارنټي ځان ته د کوم خوا کې چې یا یزد الله تعالی زموږ ملک نو درځه ته واچي الله ول دای بلغ له چې زموږ خدای دې مشترک شناعت بیانې مشترک قباحت بیانې دا غس دوار په دغه غلطی کې سره شریکانو چې د عذاب ته ځان خو دې بلینو یغفر الله بخښنه کوي د ګناهو چاته هر چاته یا لمن هغه چاته یې شاو چې د الله په اراده ويعذب على عذاب كيف قلناه بانجي من واغى شاته يشاء اجد الله تعالى وتخوشسي نتم في مخلوقات كي مخلوق دغه قاعده در خپل لك چې کده الله خوش او مخبرت براته وکي کې خوش او دوزخ ته بیم بچي ته ځان ته سند نور کې د جنت پس الله فرمای ولله ملك السماوات والارض وما بينهما کتانو علا وی دون غټ اختیار لري چې ارڅو کې دا ځخت اچوم به څو کار نه پلري کې جنت ته اچوم به څو کار نه پدري نو علا خو ما بچی دا رقم نه ولا د بچی د سینه د لکه د دنیا د په جهان ده ولله الا لرخاص ملك السماوات پچی د اسمانو ده والارض او پچی د مزکه ده وما د اغ طول مخلوقات بينهما ما بين سکه د مزکه د اسمانو او سیج نو د دا ګردو غټ بچا چې دي د دوغه بچا سره څوک چړلای شي چې دا دی وجه د سې وکړه دا دی سې وکړه نو خود قانون هغه دی چې بخښي بخښي چې نه بخښي نه بخښي دا هغه کار دی الله پاچی و الیه المصیر و الیه و دغه الله عز وجل المصیر بیرته ورګرځې دجی بیرته ورتګ دی دلته پر دې دنیا ته په جمه دوکه کېږي چې زه راغلی ما زادي مطلق چیرې به میرا ټینګ الله وایي مصیر دې بیرته الله ته دی داسې نه دی چې ته مړ شوې پړ شوې ختم شوې بیا نه را ژوندی کېږي مصیر دې هم دلته دی پاچا هم دغه رغچ پاچا دی دغه نه لو پاچی دی دستور ما هغه دستور دی که څوک بخښي وبې بخښي که نه بخښي نه بخښي نو پر دې دنیا باندې مسابقه د عمل روانه شوه هر یو د نر زوی دې کوشش دې وکړي چې د الله مغفرت ته ځان برابر د الله مغفرت ته ځان برابري په اعمالو برابریږي په سرکشیو په معاصیو په ګناهو باندې نه ورته برابریږي دا در دې ځای پورې د آیات چې پرسو د یهودو د نصارو مشترک شناعت دی چې دی ځان ته ټکټ ثابتوي دی ځان ته ګارنټي او سند سرټیفیکټ ثابتوي چې زه جنت یم دا غلطه ده راورو جواب کړه چې تا ته عذاب پر چشتر کی فسیجه بل آیات کریمه ته چې رالو یا اهل الکتاب قد جاءکم د دې چې به رب تی د ما قبل سره هغه دا دی چې دلته خې د دې غلطي بیان کړله دلته ذکر کړله مګر اوس الله تعالی پر دې اتمام حجت کوي چې غلطي خو دې دغه نه قدر کړې دي مګر ستا بانه په ورځ قیامت ختمه ده ولاه که دا بانه وکړي چې زه نو په ځان څه پوهېدلم یا الله خو ما ته به یو لار چا راښولې وای الله وایي هغه لار ما در باندې درولې دواړو ته وایي بیا ګوره په یا اهل الکتاب بیا دا کتاب عام دی لکه مخکې تر دې مخکې تر سوی بل ځای یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم په 15 آیات کې کتاب عام ورته کړی اوس بیا کتاب عام ورته کوي ودغه یهود و نصارا یعنی ټول اهل کتاب ته کوي چې بانه در باندې دروم د ورځ د قیامت خوله بیا نه سي چول ولا چې څه خبرو نه دا پر دې دنیا خو بانه کیږي چې څوک ګر راشي برای ما ته ولا کرم المدل د مثال په تور کالج به کوم بازار کې د ټریفیک د قانون مخالفت کی ټریفیک چې ګیر کې ورده ما ولا کا صرف خلاص کې نه په پي دی دی د فقط ځان ته لار لړول په دچول کې وتی چې ګیر کې برابر ځنه په پیدم چې د خلاف ورزي د قانون الته چې په ورځ قیامت الله ګیر کې دغه دعوا کی چې ما ته چارې شول الله وی دا دی وسمه خبر کړ د رسول د دغه د پار راغلی چې تا کې وشي زده کې یې کې نزد کې بیا بلته باندې نه کې چې ما ته چارې شول دغه رسول راغلی دی یا اهل الكتاب ای خویندانو د کتاب چې دا ما آسمانی کتاب در یادې چې تورات او انجیل او زبور قط په تحقیق سره جاء راغلی دی کوم متسیته رسول او ناز مرده رسول چې دا محمد علی صلوات و سلام د څه د پاره یو بینو چې بیان کی لکم تسلره دا بیان وکي علا فتره کن دا علا او د فتره تر ما بین سدي علا حين فتره حين ور سره شد پر وخت باندې د فتره پترت دغه ته ویل کیږي د شریعت اصطلاح څخه چې د یو رسول او د بل رسول ترمنځ داسې یو خالي زمان نه راځي چې په هغه کې رسول نه وي دغه زمانه ته د پترت زمانه وایي برای معنی انقطاع د رسولان و رسولان قطع سوی اگه یه رسول چه وو دا اگه جن در یه وقت یه خو برای خلق سرکشی که برای پسی زور سی برای لخرا پاک پاک سی بل را غلی نی پا دا اگه وقت که انسان هم برای دیر مشکل سر مقام بخی قانون نه شی نه بار دغه رقم یو زندگی سی بیا چې بل رسول راشي بیا نو هغه نوې جن تازه کی بیا پیغام را وړي الله کلام ور کړی بیا یی دا رسول چې کیر شو تر بل رسول په لپاره نه بنس کی چې بیا دا خلا راشي رسول عمرې پک شي کی هغه زور جن چې د خلکو د لاس وز د پترت زمانه وای نو دلته هم د موسی علی صلاتو و سلام څخه تر حضرت عیسی علی صلاتو و سلام پورې روح البیان وای چې اول سواکاله ځینې روایت ته 1500 کاله فاصله موجوده وه په دغه کې د موسی علی السلام څخه راوونه چې تر عیسی علی السلام پورې تقریبا زر انبیا په دې کې تیر شوي نو څونه نبی نو زر انبیا چې پر د 1500 کاله تقسیم کې د پترت زمانه دي ته نه درغلی چې د نبی جن دیګر سره نه تا چې چا نه کاوه خو د دې کار خو انبیا موجود په سوو په زرو موجود در موسی علی السلام ورسته هم مگر د عیسی علی السلام ورسته بیا تر محمد علی السلام پورې نبی نه دی راغلی ګرځي بل نبی ندیر اغلی او دا ما بینس کی شپاش سا وکاله دی نو دا عیسی علیه صلات و سلام جنی سو مر وو برا ختم سو بل نبی وو نچه بیان کری وای نو چه نو دلتا دا سی زمان نارا لیس دا انقطاع دا اسمانی دین رو ناگر سران نست خلق پا چیش عمل وکن دا چه رسول علیه سلام را لی برت احکام دا اللہ پاک را ورده چه دا غز احکام وسوکی نو تسی پویجی پا خبره چه قد پا تحقیق سر جا را تکر دی کم و تسی تا رسول و نازمور رسول چه دا حضرت محمد علیه سلام دی یو بیونو بیان کی لکم و تسی تا دا علا و تعالی دا جن بیان کی پر چه وقت در تکی علا حین پر وقت بانی پتر کن دا انقطاع در من الرسول دا رسولان و سخت چه دا رسولان انقطاع را غلی دا دلتا وست نوی رسول نسا چه بیان در توکی او رسالت ختم ام ندینا نو دای در ترالی وس بنا در باندې درې ته بنسیور چې د عیسی علی السلام جن کوم دخل کو سیر سو وی شي نو بل رسول نو ما کړی سو علاوه دغه در ترالی دای په ورځ قیامت بنا ختمه دنو چې دای سم متوجه اس علی حین یا وقت در پتره ته مخه کشیری پر وقت پر حین باندې پتره کې د انقطاع ده د سلسله ده چې د سلسله و من الرسل در رسولانو څخه چې دغه قطعه سوی نو دا ولې تست ترالی علاوه ولې راولېږي ان تقولوا دبدا عند مثلا كراهات كشيرت كراهات دجا ته د بدګنول اند جه تقول وش بیا به تسي واس ما جاءنا من بشير ما جاءنا ورغلينا ومشت من بشير ات زيري وركونكي پرنيكي ولا نذير ان اسبرونكي د معاسي وسخ ما تكل بشير نذير راغلي بشير اغه چاته واي چې پرچا شش زيركي نهي د جنات زيري پرکي د نعمتو د حر د غلمان د الله درزا د الله د جدار د زيري وركي پر نعمتو ده. نذیر به بیرون کی تو یکیجه دا ترجمه ته پام کوي بیرون کی بیریدون کی نه الم یاتیکم یا نور غلیکم تست نذیر څو څه ترجمه کوي بیریدون کی چخپل بیریج بیرون کی دا چې بل بیری دا رسولان چې دی نذیر دی بیرون کی خلق بیری دا الاد عذاب نو دی به دغه وای چې نذیر نور غل کی زی بیرول وای چې بیا دوزه خونه دی په قبر کې مارار لرمان دی او په دوزه کې به بیا د شلی اداره کم تکلیفون ولرمان دا مشتکله راغلی علاوه دغه خبر دی په ماشونه لګیری چې چرته کې چې بشیر نو دا باندې مې د لیدر باندې ودر دغه زما رسول در ترالی وستیش ته بیان کې په دغه د پترت په زمانه کې بیان درته کې کله یې په خبره پوهیږي نو د نبی علی السلام او د حضرت عیسی علی السلام ترمن سو زمانه سو د بخاری شریف یو حدیث کې راځي چې شپږ سوه کاله او په مابین کې د دوی چې دی د عیسی علی السلام او د حضرت محمد علی السلام بل نبی ام ندی کېر سوی نو مګر څوک وایي چې هلته چې دی په یو ځای کې راځي خالد نومېږي دغه خالد بن سنان دا عربي دا خو هم رسول و نو په یو روایاتو کې راځي نو نور جواب کې برای دا داسې رسول و چې د عیسی علی السلام د مخه و اګر چې د عربو د نسل څخه و خو د عیسی علی السلام د مخه و یې پلاخ په تواتر ثابته نه ده دغه نه دی چې توا د نبي علی السلام و د عیسی علی السلام تر منځ نبي نو راغلی خو دا خالد بن سنان خلک وایي که هغه نبوت ومنل شي هم در چا د مخه و در حضرت عیسی موږ په دا مابینځ کې رسول نه و راغلی ځینې بیا وایي برای خپل حدیث کې راځي چې دغه خالد بن سنان دا چې و د ده لور بیا راله د نبي علیه الصلات وسلام ته مجلس کې ملاقات وکړي نو معلوم ده هغه وروسته چې لور یې پاته وه هغه جواب دادی چې لور دوه قسمه ده یو سلبي لور ده چې د سړي د شا څخه یو داسې لور ده په نسل کې یې کړوسۍ هغه کوسۍ د قوم د لارې دا هم د ده لور کېږي نه دي لکه یو څوک وایي ده موږ بیا فرض کړو یو قوم دي بار اڅکزي وایي موږ د اڅک نیکه اولاد یو سرته چې خو د پلار نیکه کار دی اڅک چیرې بره بابا خو زما پلار ده بل پای اڅک ته درېږم سیری کاکران موږ د کاک نیکه اولاد دی ورته وایي چې کاک نیکه دې لیدلې لا ولا کړي څو سوه کاله مخکې شي برای په نسل کې د هغه مغه هم دغه سلور د پای روایت کې چې راځي چې د خالد بن سنان لور د نبی علی السلام مجلس ته راغله داسې سلبي لور نه ده چې بر هغه یو شپېته کاله مخکې شي لور پاته ورغله کېدای شي په خبره پوهېږي نو د نبی علی السلام او د عیسی علی السلام ترمنځ بل نبی تیر سوی نه دي لاش پښ ساو ده پترت ده کی پترت را لې انقطاع را غلې و دغه وخت د اسماني رونه پات نه و کته ولې نو پات خو تورات انجیل در نه پوری پات نو په هغه وخت کې خو تورات انجیل چې نبی علی صلوات و سلام لانو نبی سو خدای اسماني رونه نه ده د هغه خو اسماني رونه والی دی ور ختم کړي او خدای غس شی دین جوړ کړي چې خدای خبره په کې پیدا کړي دا ولکه چې لري کړي خو ګرد د تخیچ خرافات په کې کړي نو دا بر اسماني رونه ده نو خو نه ده نو په دغه د پترت زمانه ورته ویل پس والم پوس بس چې انت ویلی وای چې نبی علی السلام د مخه چې بلاد پترت زمانہ و نه رسول و آسمانی رونانو خو تورات انجیل پرته حتی تر نه پرته زم خو دغه تورات انجیل پرته وشد چې وس وګوره چې عیسی علی السلام د خدای سره غیر وې ست پلانې د خدای سره امنی و وای خدای شي په کې دا وس د جن خبرې ته خو نه چې خدای خرافات په کې کې نو دغه آسمانی رونان نه ده نو خود بر خلکو دا باندې الله ته بیا جوړول چې مرسي وای چې نو خو هغه جن پر ختم کېدو نور شی و نه ما کړی څه ما ته حلال حرام کله رمل مدل ما ته شرک توحید لرا مر مدر چې کړي مې هغه مې کړي یا لاره څخه بلې به دا عذر پېښه و الله وي دا خبر دی بعد د چې کین ما رسول در واسطه وس د آیات ترجمه تقریبا تست واضح ته ورته ورغ بنسي یا اهل الكتاب یا د کتاب خاوندان قد په تحقیق سره جاء را تکړي د کوم تست رسول و نازمر د رسول چې محمد علی سلام یبین و دی بیانې لکم تست د فار څنګه بیان کوي الله حین فترتین حین ما دغه واچو مزاف د تفسیر دلاري پر وخت باندې د فترت فترت څه معنی د انقطاع چې انقطاع پرې کړون سوی دي شکېدل کړ سوی دي من رسول د سلسله څخه د رسولان ا د رسولانو سلسله کړي په کړي سره بند نه ده دلته د یو قطع سوی دي دلته رسولان نه دی راغلي نو دا ما در واسطه و چې دا بیان در تکی د څه خاطره کراهت د جاته د بدګنلو چالو دا بیا زه بدګنم انده تقول او چتی سبا وایست ما جا نور غلی نه او مشت من بشیر اچ زیری ورکون کی ولا کرا غلی چې پر نیکو اعمال مشت جنت رات بیان کړی وای شش زیری را ورولی وای ولا نذیر او نه مشت یو بیرون کی راغلی چې پر ګنا وای مش بیرولی وای د دوزخ څخه عذابونه نو الله وای چې دا ما در لجل دی بیان کی فقد وامنو پتاکیک سر جا رالی کم و تیست داغ دی وصل ترالی بشیر و نذیر داغ از ما رسول بشیر ام دی نذیر ام دی داغ از وصالی کار واخلی بیا خبرت متوجه سوا دم خیتسون گل جا اکم رسولونا ویسی اغیر رسول پا چا تعبیر که پا بشیر و پا نذیر خود تا پا بشیر و نذیر پسی گرد جا ارمان نیلره چه ارمان چه وی علاوی داغ فقط په تحقیق سره جاره تا کړی دي کوم متصیته بشیر زیر ور کوم کی چاغه زیر ور کی په جنتو و شو خلګته و نذیر بیر وون کی دغه دي در ترابه چې خلګته بیر ور کی د دوژه خو څخه کچیر معاصی وکي والله علی کل شیء قدیر تر وسه چې خدای و جن را لری د دون شپږ سو کال تیر سو وخت په جلا را لری الله تاسو ته پر ارش قادر مده دا جو سفالو حق ته نه لري ولید دا زما حکمت دی چې په دغه وخت کې مدر تر اول لری د قدرت من ذات سره چون چران نه ویل کیږي الله پاک چې دی د اچ سوال څوک نه سي ځنی کوي دا قدرت دې ذکر کی والله الله پاک علی کل شیء پر هر شی باندې قدیر قدرت والا دی دغه زبانه د پتر تر تکشیر بیان به در تر واسطه الله عز وجل په دې په دې چې اوس نو انسانان ضرورت لري سره چې یو شی ته تریسی په خبره په یوه سره چې شته کړی سي بهر نو شخ باندې پراخلي مریض چې هیڅ د پیسې نه لري واسطه نه لري نه نو ډاکټر ته وسنګ ته وی چې هاي چې افلا خو زه ډاکټر ته چا وشکار کړی وي دا زحمت پر د باندې نو برکه یو کښنه کوم پاوډر چې ورته وای یا کښنه یو نرس ورته وای هغه چې راولې لا دی په ډاکټر قبلي نو الله عز وجل ته د انسانانو تند معلوماته چې اوس به تر دې وي هدایت اوس دې ډیر ضرورت لري که اگر چې خلک خو سرکشی ته زور وي لکه مزکه چې بټ پر ولاړ په ګرد غژونه زریږ خو بسګر په پویږي چې یار اوسه د وبو ضرورت وځي پر راکه چې ار بټي پر وبو باندې خواند واخلي نو الله دې تاسو پر ارش قادر يم پر ارش باندې عالم يم د علم تقاضا مې دغه ته بدانه وښ د مخه ولې نه راليږي پر دغه وخت نه تر اولېږي ولې هغه دې د مسافت العساف نزل ساو کال یا ولا ساو کال ده زرنه بیان تیر سي دلته نه بل په مارینس کې نه بیرغلي فاصله شپږ ساو کال ده مګر الله عز وجل ذکر چې دغه وخت کې ورولېږي نو الله عز وجل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په هدایات مستعمل راکه الله ما ده بشیر و نذیر در لجل دی چې د خبر واقعی مل بشارت و انذار و بور واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.